Pablo, Paweł i Ludziki z pierwszej płyty Telefon. Ja dziś telefonu co prawda nie odbieram, ale przyjmuję SMS-y 71335 i czytam budzikowe maile. budzik@polskieradio.pl. Pani Ago, nie ma takiego pojęcia jak spam w trójkowej budce po budce. No clouds, sun-kissed in crowd. Can't stop, slow down. I want you, I want you. No cold, no rain. One kiss, no pain. Tell me again. I want you, I want you. You don't wanna talk, then you wanna talk. Then you wanna tell me you're not, and to move along. Then you wander back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love, I need your love. California, hallelujah. You and me gonna live for today, girl. I'm the luckiest man in the whole world. Stole my heart, but California. All I know is I'm with you today, girl. I'm the luckiest man in the whole world. Lies you don't keep, hurt and I bleed. But you're so sweet and I want you, I want you. Yeah. You don't wanna talk, then you wanna talk. Then you wanna tell me you're not, and to move along. Then you wander back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love, I need your love. You don't wanna talk, then you wanna talk. Then you wanna tell me you're not, and to move along. Then you wander back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love, I need your love. Yeah. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam. Dzisiaj około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Pulling me further, further than I've been before. Making me stronger, shaking me right to the core. Oh, yeah. I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone. So I'm gonna love you now, like it's all I have. I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it,

To Budka po Budka w programie trzecim. Bielsko-Biała minus 6, Kraków minus 5, Suwałki minus 3 i Konin minus 4 stopnie. Meldują Państwo pisząc maile budzik@polskieradio.pl. Trasa Goleniów-Szczecin plus 2 stopnie, a w Zgorzelcu minus 1, tak meldują Państwo. To jest Budka po Budka w Trójce. Mówię dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli do nas teraz. I jeszcze raz dzień dobry słuchaczom, którzy towarzyszą nam w trójkowym pobudziku od godziny 4. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper. MIA, Paper Planes, a przed nami druga część kalendarium. 7 lutego 1971 roku Szwajcarzy w powszechnym referendum opowiedzieli się za przyznaniem kobietom prawa wyborczego. Dziś mija 45 lat, od kiedy Grenada, karaibskie państwo wyspiarskie na Małych Antylach, uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe. 1992 rok i ministrowie spraw zagranicznych i finansów państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej podpisali w Maastricht w Holandii traktat o Unii Europejskiej, który określił ramy i harmonogram dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozszerzono zakres wspólnej polityki o edukację, ochronę zdrowia, kulturę, sieci transeuropejskie i ochronę konsumenta. Państwa członkowskie zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dziś 25. rocznica śmierci Witolda Lutosławskiego, kompozytora, pianisty, dyrygenta, przedstawiciela polskiej awangardy muzycznej. Obok Chopina i Szymanowskiego Lutosławski uznawany jest za najwybitniejszego polskiego kompozytora wszechczasów. W 1956 roku przyczynił się do zorganizowania pierwszego festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień. 23 lata temu odbył się najszybszy przelot samolotu Concorde między Londynem a Nowym Jorkiem. Trwał 2 godziny, 52 minuty i 59 sekund. Switch me on.

czas na zapowiedzi krajowe i zagraniczne. Uczniowie klas maturalnych mają ostatni dzień, by zmienić decyzję dotyczącą przedmiotów, które chcą zdawać na egzaminie dojrzałości. Dzisiaj mija termin złożenia ostatecznej deklaracji. Uczniowie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i czwartej technikum pierwszą wstępną deklarację musieli złożyć do końca września 2018 roku. Jeśli ich decyzje się nie zmieniły, nie muszą składać ponownie deklaracji. Maturzyści obowiązkowo zdają trzy egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Każdy absolwent musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Początek matur 6 maja. Aktualne zagadnienia europejskie oraz wzajemne stosunki polityczne i gospodarcze będą głównymi tematami szczytu państw Grupy Wyszehradzkich w Bratysławie. Polskę będzie reprezentować premier Mateusz Morawiecki. W rozmowach weźmie też udział kanclerz Niemiec Angela Merkel. A w Atenach przegląd filmów dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego z napisami w języku greckim. Pozostało 18 minut do godziny 6. Budzikowe kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodzi Urszula, wokalistka rockowa i autorka tekstów. Wraz z Budką Suflera zagrała w filmie Alabama Ryszarda Rydzewskiego, wystąpiła w musicalu Katarzyny Gertner, Żeglując w dobry czas. 7 lutego 1994 roku zmarł Witold Lutosławski, kompozytor muzyki poważnej, dyrygent i pianista. Urodził się 25 stycznia 1913 roku, zmarł w wieku 81 lat. 7 lutego 1987 roku urodziła się Monika Brodka. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my face. Up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars. Snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. To trójkowy budzik. Mamy 7 dzień lutego. Wschód słońca o 7.07, a zachód o 16.32. Najbliższa pełnia 19 lutego. Do końca astronomicznej zimy pozostaje 40 dni. Przed nami codzienna wycieczka do Nashville. Oprowadza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Niech George Strait, bardzo popularny wykonawca z Teksasu, przeniesie nas w krainę western swingu, czyli kowbojskiego jazzu. Początek lat 80. i mimo, że o western swingu już prawie wszyscy zapomnieli, to jednak George Strait przypomina stary standard western swingowy. Right or wrong, dobrze czy źle, George Strait. Right. wrong, I'll keep on dreaming. Still I wake with that same old regret. All along I knew I'd lose you, though I prayed that you'd be true. In your heart, please just remember, right or wrong, I'm still in love with you. Powiedziałem, że George Strait jest bardzo popularnym wykonawcą i popełniłem błąd. Jest to super gwiazda muzyki country, tej tradycyjnej. Jak Państwo słyszeli, western swingowy utwór zabrzmiał bardzo ciekawie, ale może troszeczkę staromodnie. Natomiast All My Exes Live in Texas, braci Schaeferów, to jest utwór typowo countrowy. Country z amerykańskiego stanu Texas, tak może brzmieć, jak śpiewa ten przystojniak George Strait. Push her broom. Sweet Eileen's in Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison's in Galveston somehow lost her sanity. And Dimples, who now lives in Temple's, got the law looking for me. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be. But all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. It brings to mind another time where I wore my welcome thin. By transcendental meditation, I go there each night. But I always come back to myself long before daylight. All my exes live in Texas. Texas is a place I'd dearly love to be, but all hiding. It's been rumored that I died, but I'm alive and well in Tennessee. Korneliusz Pacuda i wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A to już wszystko na dziś i to wszystko, jeśli chodzi o budkę po budkę w tym tygodniu. Dziękuję Państwu za te 4 poranki, dziękuję za wszystkie maile i piękne słowa od poniedziałku do dziś. Jutro o 4:00 spotka się z Państwem Wioletta Myszkowska, Elżbieta Różycka, Ola Budka, dziękujemy, a ja mówię do usłyszenia.